redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60. Już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dilera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Kancelaria Sejmu tych doniesień jak na razie nie potwierdza. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, szef Straży Marszałkowskiej został odwołany. Sekcja zwłok potwierdziła, przyczyną śmierci 12-letniego Rafała było utonięcie. Okoliczności tragedii w Wiśle bada prokuratura. Komisja Europejska wesprze Włochów. Bruksela przekaże zdjęcia satelitarne miejsc nawiedzonych przez trzęsienie ziemi. Na początek w serwisie Trójki Sejm. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwołał komendanta Straży Marszałkowskiej Arkadiusza Koszalkę. O te sprawy w Pulsie Trójki był pytany rzecznik rządu Rafał Bochenek. Podobno zapadła taka decyzja, aczkolwiek to jest jeszcze informacja nieoficjalna, nie została ona jeszcze oficjalnie potwierdzona. Nie znamy też powodów tak naprawdę dymisji tutaj szefa Straży Marszałkowskiej. W związku z tym poczekajmy na oficjalny komunikat Kancelarii Sejmu i wtedy będziemy mogli to szerzej komentować. Szef Biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegorz Łuka nie potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem informacji o odwołaniu komendanta Straży Marszałkowskiej. Kancelaria Sejmu do tej sprawy ma się odnieść jednak jutro. Arkadiusz Koszalka stoi na czele Straży Marszałkowskiej od lipca 2013 roku. W przeszłości był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Pracownik techniczny, a nie ratownik, pilnował bezpieczeństwa na basenie w Wiśle w chwili, gdy doszło do tragedii. Przedwczoraj utonął tam 12-letni Rafał. Jego rówieśnik trafił do szpitala. Policja ustaliła, że mężczyzna nie miał żadnych uprawnień pozwalających mu na pełnienie funkcji ratownika. Z kolei prokuratura informuje, że znane są już wyniki sekcji zwłok chłopca. Badania potwierdziły, że przyczyną śmierci było utonięcie. Nie ma żadnych obrażeń zewnętrznych, zadrapań, złamań, obrażeń głowy. Po prostu mamy do czynienia z klasycznym utonięciem. Rafał Grabia z prokuratury w Cieszynie dodaje, że w tej chwili śledcze ustalają okoliczności tego zdarzenia. Będziemy badać, kto w jakim zakresie odpowiadał za nadzór nad tym obiektem i w zależności od tego ustalać, czy i jakie będą formułowane zarzuty. Na pewno dużo w sprawie pomogłoby przesłuchanie chłopaka, który dzięki Bogu przeżył to zdarzenie. Chłopak jednak wciąż jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Chłopcy przejechali do Wisły ze Zgierza. Był to wyjazd na ferie zorganizowany przez tamtejszy urząd gminy. W związku z tragedią dzieci wracają z wypoczynku do domu. Komisja Europejska przekaże Włochom zdjęcia satelitarne miejsc nawiedzonych przez trzęsienie ziemi. Silne wstrząsy sejsmiczne wystąpiły wczoraj i doprowadziły do wielkiej lawiny, która zasypała jeden z hoteli w Abruzji. Spod gruzów, według włoskiego dziennika La Repubblica, wydobyto już 4 ciała. Służby ratunkowe mówią, że ponad 20 osób jest poszukiwanych. Beata Płomecka. Dane z unijnego programu obserwacji Ziemi mają pomóc w akcji poszukiwawczo-ratunkowej i oszacowaniu zniszczeń. Zdjęcia satelitarne z tego systemu pomagały Włochom także w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy również po silnym trzęsieniu ziemi władze w Rzymie zwróciły się o dane do Brukseli. Na razie włoski rząd nie prosi o żadną dodatkową pomoc w ramach Europejskiego Mechanizmu Obrony Cywilnej. Jest on uruchamiany wtedy, gdy zainteresowany kraj wyśle do Brukseli oficjalny wniosek z prośbą o wsparcie. Chodzi o różnego rodzaju pomoc w reakcji na kataklizm ratunkowy. Ekspercką, humanitarną lub przy usuwaniu zniszczeń. Po otrzymaniu takiego wniosku komisja przekazuje zapotrzebowanie unijnym krajom, a później zbiera oferty, koordynuje pomoc i przekazuje państwu, które jest w potrzebie. Każdy kraj w sytuacji kryzysowej może też poprosić o unijną pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Solidarności. Wniosek o wsparcie należy składać w ciągu 12 tygodni od wystąpienia kataklizmu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sympatycy KOD-u oskarżeni o zakłócenie w Suwałkach otwarcia wystawy o generale Andersie uniewinnieni, tak zdecydował sąd. Przypomnijmy, do incydentu doszło w marcu ubiegłego roku, ostatniego dnia kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatka PiS, Anna Maria Anders, która ostatecznie mandat zdobyła, uczestniczyła wtedy w otwarciu wystawy Armia Skazańców. Otwarcie zostało zakłócone przez grupę ludzi, doszło do utarczek słownych. Policja domagała się dla 5 osób kar miesięcznego ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej obwinionych uniewinnia od popełnienia zarzuconego im czynu.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9:18. W konkursie Biegam, bo lubię wygrał pan Marcin z Radomia, który zaproponował takie oto imiona dla psów Pawła Januszewskiego, dla szczeniaków. Czacza, Rumba, Twist. Po prostu. Nagroda dla pana Marcina z Radomia. Winien jestem informację o zaległych płytach tygodnia. Wczoraj płyty tygodnia, płyty grupy DXX dostali pan Kamil z Puław i pani Monika z Opalenicy. A dwa kolejne egzemplarze płyty tygodnia ICU dla państwa SMS-em 71-335 i przed nami kolejna piosenka z płyty ICU Performance. If I scream at the top of my lungs, will you hear what I don't say? If I dance like I'm on stage, will you see I seem out of place? If I put on a disguise, will you think everything's alright? If I leave before the end, will you forget that I was there when you saw me leaving? Did you think I had a place to go since you stopped believing? I've had to put on my own show. I'll put on a performance. I'll put on a show. It is a performance. I do it a whole soul. You won't see me hurting when my heart it breaks. I'll put on a performance. I'll put on a brave face. Błyskawicznie Halinka rozdała dwa egzemplarze. Pani Dominika z ulicy Ślicznej i pan Paweł z miejscowości Szczodrkowice dostają dzisiejszą płytę. Mam jeszcze zaproszenie na koncert grupy Xanax, duetu Xanax do studia imienia Agnieszki Osieckiej na niedzielę na 19:05. Te zaproszenia rozdajemy telefonicznie. Halinka zapisuje. Xanax, niedziela 19:05, u nas Myśliwiecka 357. Będzie okazja nacieszyć ucho akustyką studia, bo to będzie muzyka elektroniczna. Gdzieś najgłębiej jak się da. Chowam ciebie, schowam nas. Nie zobaczy nas już więcej nikt. Pośród nocnych morskich fal, szalejący w czerni szkwał, rzucę krwią ociekający świt. Nie znajdziesz mnie. Płyty trzasku w źrenicach. arenie. Choć o wiele łatwiej jest wakat po tobie nasz głos zamienić. Wciąż słucham, rozklejam ogłoszenia. Rozklejam sam siebie przy okazji. Dziwny stan osłupienia. Drwoje czas, trwam spacery. Music beat must, więc dropię najmniejsze szmery. Moja mowa jest srebrem, ty stawiasz na ciszę akcent. Rozpadam się, zostaję srebrem, tym startem na zdrapce. Nie znajdziesz mnie. To duet Xanax. Wystąpił u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19.05. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Reportaż w trójce. Przedszkole i szkoły znowu alarmują, że dzieci mają wszy. W wielu domach szok, panika i bezradność i wstyd, ale jak się okazuje, są to źli doradcy, bo wszy były, są i będą. Najważniejsze, żeby solidarnie je u dzieci likwidować. Delikatny problem to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Problem trudny do rozwiązania, dziwne bardzo w XXI wieku. Że nie możemy się tego pozbyć. To po prostu przychodzi do nas. Małe czarne żyjątka, które szukają sobie domu i jedzenia. Są jak kleszcze, no. Chcą po prostu jeść i nie mają co jeść. To jedzą nasze głowy, no. Był taki moment, kiedy przed występami naszych dzieci ja przyszłam do sali, przyniosłam strój. Zobaczyłam, że dwie panie nauczycielki w panice kleją jakieś karteczki, podpisują i tak dalej. Nie zrozumiałam, o co chodzi. Powiedziały mi, że opisują imieniem takie przepaski dla aniołków, aureolki dla aniołków. Wszystkie dziewczynki miały identyczne. I ja w pierwszym momencie nie zrozumiałam, o co chodzi. Myślałam, że ktoś się boi, że zniszczy ktoś. Jedna jest bardziej zniszczona, druga mniej. I dziewczynki nie będą chciały, żeby one się pomieszały. A panie mi wtedy powiedziały, że jedna z mam przyszła i powiedziała, że one muszą być podpisane, przypisane do konkretnego dziecka, bo przecież jest problem. SMS od pani wychowawczyni. Pilne. Proszę o dokładnie sprawdzenie czystości głów dzieci. Niestety nie możemy pozbyć się problemu. Pozdrawiam. Kolejny w ciągu pół roku już na temat naszego problemu z wszawicą w klasie. Główne hasło to jest problem powrócił. W tych SMS-ach się nie pojawia nigdy słowo wesz. No nie, to jest problem. My już wiemy, że jak jest ten problem, nękający nas problem, to już wiemy, o co chodzi. Tu wygooglałam. Wesz jest człowiekowi wierna. Bardziej nawet niż pies. I dłużej. Według doniesień naukowców towarzyszy nam od ponad 20 milionów lat. Na szczęście w naszym klimacie wszawica oprócz wstydu nie powoduje poważniejszych konsekwencji, jak to ma na przykład miejsce w tropikach. Myślę, że jesteśmy wszyscy owładnięci poczuciem wstydu. Jak mogło mnie to spotkać? Przecież dbam o dzieci, dbam o czystość, biorą prysznic codziennie. No niemożliwe. Kojarzymy to ćwierćwieczem do tyłu albo jeszcze wcześniej, kiedy konotacje były natychmiastowe i jednoznaczne, że to jest sytuacja patologiczna. Była u mnie znajoma, była godzina, nie wiem, 22 i dziecko mi mówi: mamo, przypomniało mi się, pani jeszcze kazała sprawdzić włosy. I ja mówię, no dobrze, dobrze, tam sprawdzimy. A ta znajoma mówi, słuchaj, moja córka już miała 4 razy, dawaj, ja ci sprawdzę. I zaczęła mi mówić, to. Ja mówię, nie, to jest jakiś paproszek, to niemożliwe. No ale się potem pojawiło zwierzątko. I wtedy zrozumiałam, że to prawda. I w samochód do apteki, jakiejś całodobowej, bo to już późno. A najgorsze było to, że pamiętałam to z ulotek, które wisiały w przedszkolu. Moje dziecko ominęła wszawicę w przedszkolu, ale pamiętam, że rozdawano nam ulotki i że tam było powiedziane, żeby wyprać wszystko w domu. Zmienić pościel, wyprać koce, poduszki, pokrowce z fotelika i to było straszne, bo ja całą noc nic innego nie robiłam, tylko zdzierałam te różne koce, poduszki, bo się bałam położyć do łóżka z myślą o tym, że tam łażą te robaki. Ale już za trzecim razem już kocy nie brałam. Bo wbrew pozorom taka wesz głowowa nie jest wcale taka niebezpieczna. Wystarczą mi jakieś 24 godziny, jeżeli nie ma dostępu do wodopoju, czy 48, jak już nie mieszka, bo jakimś dziwnym trafem wypadnie z głowy, chociażby na poduszkę czy na podłogę, jeżeli nie ma dostępu do krwi, to najnormalniej w świecie umiera, więc przy kolejnym razie, jak odkryjemy, że na głowie naszych dzieci coś jednak mieszka, ja zauważyłam sama po swoim podejściu do sprawy, że nabrałam dystansu i uważam, że nie można mówić dziecku, nie siadaj blisko koleżanki, żebyście się tylko nie przytulały, nie dotykały głowami, bo wprowadzamy jakąś wręcz obsesyjną taką atmosferę, bardzo niezdrową i muszą się wszyscy zmobilizować, żeby nie było wycieczek. o godzinie 23 do apteki. A ten pierwszy raz jest szeptem. Bacznie obserwujemy, czy aby nie ma nikogo w pobliżu, a już broń Boże nikogo ze znajomych. Szept, proszę pana, czy mogłabym? Kolejka była, że, to znaczy tak, miałam nadzieję, że nie będzie kolejki, że nikogo nie będzie. Weszłam, niestety ludzie byli. Za mną przez chwilę nikt nie stał, ale potem się kolejka ustawiła. Ale była taka pierwsza myśl, że głupio po prostu powiedzieć tej kolejce, że te wszy. Ale z drugiej strony sobie myślę, nie będę takim kołtunem. No przecież rzecz jest, no chyba skoro moje dziecko ma, znaczy, że ludzie mają. No i mówię do pani, że jakiś preparat na wszy. Wtedy zobaczyłam, jaką pani otworzyła szafkę, bo ta szafka była na dole zamykana na te preparaty na wszy, ale było tam tyle szamponów, jakichś tam kremów, czegoś, że zrozumiałam, że no skoro jest takie zaopatrzenie w tej aptece, znaczy, że rzecz jest jakby oczywista, tak? Pani zaczęła mi doradzać w ogóle, jakie są tu, a ten, a tamten, a ten tyle minut, a ten tyle. Bezboleśnie poszło, pani nie zrobiła miny, a ludzie z tyłu nie wiem, bo nie obejrzałam się. Potraktujmy jak zwyczajną chorobę zakaźną, która się przydarza. Trzeba jej stawić czoła i to wszystko. A że jest to choroba zakaźna, której się wstydzimy, zwłaszcza jeżeli dotyka naszą rodzinę po raz pierwszy, to rzeczywiście tak jest. Gdyby nie to, że była koleżanka, to ja bym chyba nie znalazła, bo pamiętam, jak ona pokazywała mi włos i na tym włosie był taki biały pyłek i mówiła mi to. Ja mówię, coś ty, to jakiś jest poproszek. I wtedy powiedziała mi, że jeżeli przeciągniemy palcem po włosie i ten paproszek nie zejdzie, tylko się trzyma, to znaczy, że to nie jest paproszek, tylko to jest to. Również uważałam, że wszy nie istnieją, że nie ma tego problemu, bo ostatnie wszy, które pamiętam, to były wszy u jednej koleżanki w podstawówce naprawdę lata temu. Więc uznałam, że wszy wyginęły i to, że one nagle żyją na głowie mojego dziecka, to wydawało mi się po prostu jakimś omamem wzrokowym. I wtedy, dzięki temu, że można taką wesz zgooglować, można zobaczyć wszystkie jej stadia rozwoju. Też, że najlepiej szukać za uszami. Tak. Za uszami i z tyłu głowy, tam gdzie ciepło jest. Nad szyją. I one tam się tam krąży krew, tak, najbardziej. I one się tam, także jak ja szukam u swoich, to zaczynam od tych miejsc. A u nas to się zaczęło, mama mi mówi, że są wszy w szkole, nie? I potem normalnie rzuca mi się do włosów i sprawdza. I to naprawdę była faza, jakby normalnie jakaś bomba atomowa była blisko i wszystko by zaraz... Nie lubię tego sprawdzania. Mama cię ciągnie za włosy, ale wszyscy je mają i każdy to znosi. No. A ja uwielbiam, jak mi mama sprawdza włosy, to jest takie przyjemne, tak się tak, o, tak to jest takie miłe, takie włosek po włosku, taki masaż jakby. Ona leżała na moich kolanach na kanapie i ja grzebałam w tej głowie i sobie gadałyśmy. I mówi, że to było takie piękne, że ja miałam nagle godzinę dla niej, żeby z nią rozmawiać na kanapie, a normalnie to nie mam. Wiesz, też może zbliżać. Błogosławieństwo wszy, bo nagle okazuje się, że mama ma godzinę na to, żeby wymasować córce głowę i wyciągnąć wszystkie... No są dzieci, które się wstydzą, ale my się nie wstydzimy. My się nie wstydzimy, dla nas to jest frajda mieć wszy. Możliwe jest też, że to my dorośli przeżywamy i ten problem nakręcamy i dyskutujemy o tym i się spotykamy i rozmawiamy. A dzieci przechodzą nad tym do porządku dziennego. Może my nie pamiętamy nawet, jak to w szkole było. Może i ktoś miał wszy, ale nikt się tym jakby nie interesował, bo nie wydawało się to aż taką sprawą. Natomiast nie jest do końca tak różowo, jak mówimy, że każdy otwarcie rozmawia, bo niektórzy rodzice uważają, że ich to nie dotyczy. To znaczy, że no nie wiem, poziom wykształcenia, posiadania i tak dalej sprawia, że na ich dziecko tak, wszy nie wejdą. Ale wszy nie pytają nikogo, czy jeździ Mercedesem, czy małym Fiatem, tylko wchodzą sobie na taką głowę, która im się podoba. Podobno nawet przeczytałam gdzieś, że wolą czystą niż brudną. Ja jestem pielęgniarką szkolną. Wszawica była, jest i będzie. Nawet jeżeli będzie przeprowadzona kontrola czystości wśród dzieci. Oczywiście musi być zgoda rodzica, bez zgody to broń Boże. Nie pozbędziemy się tych wesz. To tak jakbyśmy chcieli pozbawić się nagle komarów, tudzież innych robaków. One są i gdzieś tam się będą przenosiły, tak jak się przenosi świerzb i tysiąc innych rzeczy. To tylko kwestia rodziców o to, żeby zadbać, żeby ta skala była jak najmniejsza. Pamiętam czasy, kiedy ja chodziłam do podstawówki, to czasami jak się wchodziło do pielęgniarki, do gabinetu, to siedziały dzieci w czepcach. Czyli był problem, pielęgniarka załatwiała to w gabinecie. Brała, zakładała tam te różne preparaty na głowę i myła głowę, dzieciaki wracały do klas. Potem niestety ten problem, że tak powiem, tą sprawę trzeba było zacząć załatwiać inaczej, no bo już godność osobista ucznia, nietykalność, tysiąc różnych rzeczy. Wiem o tym, że są tacy rodzice, którzy nie wyrażają zgody. I wtedy pielęgniarka nie może się dotknąć do takiego dziecka, bo rodzic wie o tym, że może tej zgody nie wyrazić i po prostu jej nie wyraża. Zdecydowanie ludzie, którzy wbrew pozorom są bardzo dobrze wykształceni, bardzo dobrze sytuowani i im się wydaje, że ten problem ich w ogóle nigdy nie ma prawa dotknąć. Oni sobie nie życzą. Tak. A dużo jest takich osób? Właśnie. Jest troszeczkę. Jest to w granicach no 1-2% populacji dzieci. Jak ja zbierałam dokumenty i na przykład w klasie się pojawiał problem i nie mogąc sprawdzić takiego dziecka, to po prostu wysyłałam informacje do tatusia, tudzież do mamusi, tak średnio raz w tygodniu, że bardzo proszę o przegląd czystości głowy, bo w klasie jest problem. I tak wysyłałam, aż przychodzili i zmieniali zdanie. Czyli jednak nawet największa arogancja w obliczu wszy mięknie. 3 miesiące temu... Jak ten problem się u nas pojawił ponownie, wrzesień, październik. Długie włosy widzimy do ramion, tutaj jest ten najmłodszy, który ma kitkę na czubku głowy, żeby mu w oczy nie wchodziła. Została wydana decyzja, że dzieciaki mają mieć włosy spięte. Ja nie mogłam sobie z nimi poradzić, bo oni po prostu byli zbuntowani i nie chcieli tych włosów spinać w kitki, a już mieli na tyle długie, no do ramion. No i zwróciła nam pani uwagę, że chłopcy mają rozpuszczone włosy. Mówię, nie będę walczyć, to idę do fryzjera. A teraz piękne mają takie na boczek. Na Lewandowskiego mówią, że to jest. Jeden ma na Lewandowskiego, drugi na Błaszczykowskiego. Niewątpliwie trudno jest zwrócić uwagę takiej osobie. Słuchaj, bo twoje dziecko to jest źródłem tego naszego problemu. Zajmij się tym, nie? Bo rodzice są fajni. No, jest w ogóle fajnie, tak? I no jak to teraz powiedzieć tym fajnym rodzicom, tego fajnego dzieciaka, że słuchaj, no zajmij się tym dzieciakiem, bo dzieciak po prostu nam tutaj od pół roku... roznosi, stwarza problem. Słyszałam, że piosenki podobno śpiewacie, wplatając słowo wesz. Tak? Kochany panie. Kochany panie Mikołaju, dziewczynka z bardzo smutną miecą, pyta mnie o to, czy pan znajdzie wszyce pod choinką. Takie wszy pięknie grzeją w długich podróżach wśród żawicy. Dzieci są pana wszycołajem, a pan jest wszycołajem dzieci. Hu-ha, hu-ha, nasza wszyca zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Hu-ha, hu-ha, nasza wszyca zła. Wszyca. No tak. Ale wszyca wszycołajem jest pachnącym ciepłym majem. Zawsze bądź wśród nas, wszycołaju, wszycołaju, wszycołaju nasz. Byśmy na YouTube'a wrzucili i by oceniła. Komentarz Majka Jeżowska, bardzo fajna piosenka. Dziękuję za przeróbkę mojej piosenki, Maja Jeżowska. I takie słowo psza. Wsza. Wsza, wsza, wsza, wsza, wsza, wsza, wsza. Wsza, wersza. Wesz. Wsza. Wesz, wesz, wesz. Jakie ile uczucia jest no. W tej artykulacji słowa wesz w wydaniu dzieci. Proszę. W waszej klasie swobodnie się o tym rozmawia. Tak. No może pani nie. Taka pani na świetlicy, która jak się śpiewa tę piosenkę, to od razu, że tam zas pisze uwagi do zeszytu, coś tam. Uwagi? Jakiej treści, że co? Że uwagi. Dziecko śpiewa o wszach. Wszy to owady, jak mucha, jak komar. Nie był ten wszycowy alarm, tak to sobie nazywam. Da się to przeżyć. Pani na świetlicy powiedziała, że jej się to tak podoba, że tutaj dzieci są takie otwarte i nie ukrywają tego problemu i że jest, to jest przecież to jest zwykły problem. Wynikało z tego, że we wszystkich klasach są, tylko wreszcie jest cicho, nie mówcie, tak? My próbujemy też trochę odczarować ten wstyd. I na świetlicy sobie szukali tych wszy nawzajem i pomyślałam sobie, że no to jest też trochę tak, właśnie, że to trzeba odczarować, mówmy odważnie i jakby jawnie o tym, no żaden wstyd. Przez to, że to jest tabu, to się tak kręci i nie ma końca i nie ma wyjścia z tej sytuacji. Nie trzeba się wstydzić, tu nie ma czego. W dzisiejszych czasach macie dzienniki elektroniczne i wystarczy tylko umieścić informację, że dyrektor prosi o sprawdzenie, bo w szkole się pojawił problem, bo się będą pojawiały te problemy i sprawa jest załatwiona. Każdy rodzic wie, że ma to zrobić. To jest wasza rola, rodziców. Dbać o swoje dzieci i tyle. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Delikatny problem. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Jolanta Pawlak. Stołeczna policja publikuje wizerunki 21 osób biorących udział w grudniowych wydarzeniach przed Sejmem i tłumaczy, że robi to na polecenie warszawskiej prokuratury okręgowej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Chodzi o wydarzenia z nocy z 16 na 17 grudnia przed Sejmem, kiedy grupa ludzi blokowała wyjazd posłów i przedstawicieli rządu. Wątpliwości dotyczące publikacji wizerunków ma rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który pyta o podstawę prawną, a tak tłumaczył ją w Trójce rzecznik rządu Rafał Bochenek. Co do tego nie ma mojego żadnego zaskoczenia, ponieważ wielokrotnie takie wizerunki wcześniej były publikowane przy okazji różnych spraw. To jest normalne działanie. Chodzi o to, aby rzeczywiście te osoby, które dopuściły się tych nadużyć, poniosły odpowiedzialność, żeby je zidentyfikować. Dziś z kolei warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia ubiegłego roku. Facebook tymczasowo blokuje rosyjską telewizję RT, dawniej Russia Today. Zablokował jej materiały i linki, co oznacza, że nie będzie ona mogła tam transmitować zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Według tuby propagandowej Kremla blokada wiąże się z transmitowaniem przez nią w środę na tym portalu ostatniej konferencji prasowej ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. RT informuje, że została powiadomiona przez Facebooka, iż jej transmisja może zawierać treści audio lub wideo, które należą do telewizji Current Time, będącej częścią rozgłośni Radio Wolna Europa, finansowanej przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Telewizja zapewnia, że transmisję konferencji prasowej Obamy czerpała od AP Direct, serwisu agencji AP, i że miała do tego wszelkie prawa. Twierdzi też, że blokada ma zostać zniesiona w sobotę, ale stara się o to, by blokadę znieść przed ceremonią zaprzysiężenia Trumpa. Czytając i kupując książki pomagają Syryjczykom. Już kilkaset osób wzięło udział w akcji Poczytaj dla Aleppo, charytatywny kiermasz. Zorganizowali studenci polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na dobry początek Herbert, Vampir Raymonta. Postanowiłam kupić dwie książki od wydawnictwa Charakter, które przekazało część książek też na tą akcję. Mamy coś o Syrii, więc wydaje mi się, że w takiej tematyce aż się prosi o to, żeby się doedukować coś na ten temat. Akcja Poczytaj dla Aleppo potrwa do jutra. Tą informacją kończę to wydanie Pełny Serwis Trójki za pół godziny. Uwaga, gdzieniegdzie na północy już pojawiły się marznące opady i jest ślisko. Wieczorem i w nocy na północy, na zachodzie i w centrum spodziewane są kolejne fale mrzawki i gołoleć. Na południowym wschodzie z kolei w nocy rozpogodzenie, ale tam bardzo zimno. Na Podhalu i na Podkarpaciu temperatura może spaść do minus 20 stopni i niżej. W centrum będziemy mieli minus 6, a nad morzem temperatura w nocy do plus 1 stopnia. Jutro na północy i w centrum na drogach wciąż może być ślisko, nad morzem do tego wietrznie i temperatura w kraju od minus 4 stopni na Podkarpaciu przez 0 w Warszawie do plus 2 stopni w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana, teraz w ozdobnej puszce. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz za 2 litry płynu do płukania Kokolino zapłacisz 8,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Netia, dostawca internetu dla firm, słucham. Dzień dobry, dobry. Jestem prezes i mam firmę. Firmę. Chcę od was dobrą ofertę. Oczywiście, oczywiście. Internet przez rok za złotówkę miesięcznie. Za złotówkę miesięcznie. No, wreszcie ktoś, komu nie trzeba powtarzać dwa razy. Netia. Internet dla firm. Za złotówkę miesięcznie. Za złotówkę miesięcznie przez rok. Rok, rok. Zadzwoń lub odwiedź najbliższy salon. Szczegóły na netia.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Telefon po reportażu. Mój mąż z dzieciństwa, jedną z cudowniejszych opowieści, jaką ma, to jest właśnie ten moment, kiedy mama siadała i po prostu przegrzebywała mu te włosy. I ponieważ mój mąż obecnie jest łysy, więc takiej możliwości nie mam, ale zapewniam, że gdyby włosy tylko posiadał, to wymuszałby na mnie poszukiwanie wesz. Po prostu to wbrew pozorom u wielu osób wcale nie jest negatywne skojarzenie, tylko pozytywne. Także pozdrawiam może wszystkich, którzy kojarzą to właśnie w sympatyczny sposób. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Czekamy także na informacje od kierowców, bo na północy szczególnie miejscami mamy lodowisko. Jest bardzo zimno i w takich chwilach warto szczególnie pomyśleć o tych, dla których niskie temperatury mogą być szczególnie niebezpieczne. W Warszawie pojawił się niezwykły wieszak, czyli punkt, do którego można przynieść ciepłe ubrania, z których skorzysta ktoś inny. Punkt pod chmurką znajduje się na przykład przed urzędem dzielnicy Wola. Czynny jest całą dobę i cieszy się dużym zainteresowaniem. Dwa beżowe szaliczki i jeszcze opaskę pani chce, co pani jeszcze wzięła? Wystarczy. Znalazła pani coś dla siebie? No tak, wzięłam sobie taki sweterek, bluzę ciepłą i czapkę. W dobrym stanie wszystko. Prawda, tak. Szkoda wyrzucać. Człowiek biedny to wszystko się przyda. Pani, widzę, rękawiczki przyniosła. No, tak. Mogą być na narty albo na łyżwy. Popatrzę, żeby nie spadły, bo takich zaczepiłam. Skąd pomysł na taki wieszak? Obejrzałam news telewizyjny o tej akcji w Budapeszcie. Wiktoria Siedlecka-Dorosz, inicjatorka akcji. Tam 21-letni pianista, aktywista zaczął stawiać wieszaki w Budapeszcie. W ciągu 72 godzin zdaje się, że postawiono ponad 200 wieszaków w całych Węgrzech. I sobie pomyślałam, że jeżeli można tam, to czemu nie tu? Po prostu miejsca, w którym można zostawić wszystko, co mamy. Im plus, jedna kurtka za dużo, jeden sweter za dużo, czapka, szalik i miejsca, w którym ktoś o każdej porze dnia i nocy może sobie tę rzecz zabrać. A pani przyniosła taką fajną rzecz? Nie mogę nosić, bo mam uczulenie na pełne, a zrobiłam to sama. Jest czysta. Chce się pani podzielić. Ja, oczywiście. A pani co przyniosła? Kurteczki zimową. Nie przyda się już w domu, a może komuś innemu się przyda. Tak. Dla wszystkich nas takim oczywistym adresatem są właśnie ludzie, którzy nie mają domu, ale już widzimy, że to jest dużo ciekawsza sytuacja społecznie. Wczoraj, kiedy byłam pod wieszakiem, tam wisiał wspaniały kombinezon dziecięcy, bardzo dobrej jakości. I sobie pomyślałam, wow, jeżeli za chwilę jakaś mama przyjdzie wyrabiać sobie dowód w urzędzie i wychodząc weźmie sobie ten kombinezon, to ona jest stówę do przodu. I nawet jeżeli ona nie jest dramatycznie biedna, to ona za tę zaoszczędzoną stówę może zrobić coś miłego ze swoim dzieckiem. Mogą iść do teatru na przykład. To jest taki też sposób pomocy mniej krępujący. Zastanawialiśmy się nad innymi miejscami, ale uznaliśmy, że te miejsce w dzielnicy jest najbardziej ruchliwe, najbardziej w takim ciągu komunikacyjnym. Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Więc najwięcej osób o tym usłyszy i chciałem, żeby o tym było. było głośno i żeby mieszkańcy zauważyli to i mogli się podzielić, a z drugiej strony osoby potrzebujące, które często też tutaj przychodzą do urzędu, przychodzą obok urzędu, żeby mogły bez żadnego problemu zobaczyć. Czy na przykład z tych ubrań mogą skorzystać takie osoby, które właśnie przechodziły obok, nie wiem, zapomniały z domu rękawiczek zabrać? Tak się stało wczoraj, że starsza pani po prostu zapomniała rękawiczek i je sobie wzięła, a myślę, że dwa dni później, jak będzie miała dwie pary rękawiczek, to jedne zostawi. Komuś innym. Myślę, że tak się może dziać. Są ci Holandy, też ludzie chodzą i kupują, to tutaj znajdą za darmo. Przyda się dla osób, którzy na przykład nie mają, teraz zimno jest, a w domu za dużo się czasami ma tych rzeczy niepotrzebnych. Przy warszawskim wieszaku była z mikrofonem Izabela Woźniak. Podobne miejsca są m.in. w Łodzi. Będą także w Krakowie i co warto podkreślić, powstają z inicjatywy mieszkańców. Ten wieszak, o którym my tutaj mówiliśmy, to wieszak przed urzędem dzielnicy Wola w Warszawie. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę, za 4,5 minuty Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Beata Płomecka w Brukseli, Adam Dąbrowski w Londynie, Paweł Satalecki, ekonomista w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Marcin Pośpiech przejrzał europejską prasę gospodarczą. Na początek prasa brytyjska, w Daily Telegraph dziś tekst: Wielka Brytania już rozpoczęła nieformalne negocjacje w sprawie umów handlowych z 12 państwami. Porozumienia mają wejść w życie natychmiast po tym, jak Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską. Nowe warunki wymiany handlowej Londyn, jak donosi Daily Telegraph, już negocjuje z Chinami, Indiami, Australią, Koreą Południową czy Arabią Saudyjską. Optymizmu w rozmowie z dziennikiem nie kryje sekretarz handlu międzynarodowego Liam Fox, który przekonuje, po Brexicie Wielka Brytania znów stanie się wielka. Ale na razie więcej powodów do zadowolenia mają nad Sekwaną niż Tamizą. Jak donosi dzisiejszy Le Monde, bank HSBC rozważa przeniesienie 1000 miejsc pracy z Londynu do Paryża, jeśli Wielka Brytania opuści wspólny europejski rynek, a to przecież zapowiedziała premier kraju Theresa May. Jak mówi szef HSBC, chodzi o tych pracowników, którzy zajmują się działalnością w obszarze europejskiej legislacji. Z kolei Hiszpanie na poważnie zaczynają martwić się widmem Brexitu. Dziś w El País do odnalezienia rozmowa z właścicielem sieci 370 hoteli Melia Hotels, Gabrielem Escarrerą. Jak tłumaczy w wywiadzie, Brytyjczycy zwykle z dużym wyprzedzeniem rezerwują miejsca wypoczynku, a od początku stycznia liczba rezerwacji jest odczuwalnie niższa niż w tym samym czasie rok temu. Jak przekonuje Escarrera, powodem jest niepewność brytyjskich turystów, jak Brexit ma wyglądać i jakie przyniesie konsekwencje. A Hiszpanię rok temu odwiedziło prawie 17 milionów turystów z Wysp Brytyjskich. A czym jeszcze dziś zajmuje się prasa gospodarcza w Europie? W The Copenhagen Post o duńskim rządzie, który, jak pisze gazeta, nadal będzie sprzeciwiał się wprowadzeniu parytetu ze względu na płeć na kierowniczych stanowiskach w największych firmach. Jak przekonują duńskie władze, podobne rozwiązanie nie jest potrzebne, ponieważ w kraju systematycznie przybywa kobiet na wysokich stanowiskach w biznesie. W 2008 roku ich odsetek wynosił 8%, teraz to już 26%, a średnia unijna to 23%. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech. I my też wracamy do Wielkiej Brytanii. Takiego Brexitu chcieliśmy. Tak po wysłuchaniu wtorkowej przemowy Theresy May zareagował szef oficjalnej kampanii za Brexitem. Z Matthew Elliottem z Vault Leaf, tuż po tym jak brytyjska premier właśnie przedstawiła swój plan na twardy Brexit, rozmawiał nasz korespondent londyński Adam Dąbrowski. Jako szef Vault Leaf w czasach kampanii wysłuchał pan przemowy Theresy May. Spytajmy więc, czy to jest to, o co walczyliście? Z całą pewnością jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co zadeklarowała pani premier. Wypełniła postulaty Vault Leaf, bo my chcieliśmy dla Wielkiej Brytanii liberalnej, międzynarodowej, pozytywnej i globalnej perspektywy. Chcieliśmy kraju otwartego dla biznesu na całym świecie. Biznesu z Unią, ale też z krajami spoza Europy. I nie ma pan najmniejszych wątpliwości co do opuszczenia wspólnego rynku? Absolutnie nie. Ludzie tego chcieli. Zarówno premier David Cameron, czy ówczesny kanclerz skarbu George Osborne. Oni mówili cały czas, wyjście z Unii będzie się równać wyjściu z jednolitego rynku. Ci, którzy lobowali za Brexitem, Boris Johnson czy Michael Gove, też nie pozostawiali co do tego wątpliwości. Rząd po prostu da nam to, na co ludzie zagłosowali 23 czerwca. Imigracja to jedna z kluczowych kwestii. Jak będzie teraz wyglądać ten system? Pozwolenia na pracę, hamulec bezpieczeństwa? Myślę, że ważne jest, żebyśmy mieli taki system imigracji, nad którym mamy pełną kontrolę. Nasz rząd przejmuje teraz kontrolę, ale trzeba podkreślić, to nie jest podnoszenie mostu zwodzonego. Nie chcemy wcale powstrzymać imigracji, pragniemy mieć najlepszych i najzdolniejszych ludzi z całego świata. Już nie tylko z Unii, ale także z zewnątrz. Oni muszą tu przyjeżdżać, studiować, pracować. Przy naszej gospodarce dynamicznej, rozwijającej się, imigracja jest niezbędna. Przejęcie kontroli nie oznacza końca imigracji, a kontrolowaną imigrację. Czy imigranci z Unii, z Polski, z Francji, z Rumunii, wysłuchawszy tej przemowy, powinni być zaniepokojeni co do swego aktualnego statusu? Myślę, że ci, którzy już tu mieszkają, nie powinni się ani przez sekundę martwić swoją pozycją. Rząd był tu dość jednoznaczny. Po Brexicie wszyscy unijni obywatele już tu mieszkający utrzymają prawo do mieszkania i pracowania. Nie będziemy nikogo siłą wysyłać do domu, bo tutaj kluczowe jest właśnie to, że chcemy być krajem otwartym na biznes, a skoro tak, musimy mieć system imigracyjny pozwalający nam na korzystanie z nowych migrantów, których kwalifikacje są niezbędne dla gospodarki w która odnieść ma sukces. That means having a migration system that means we have new migrants coming to the UK to give us those skills, the highly skilled migrants from overseas that we need for a successful economy. Beato, panie Pawle, musimy to podkreślić. Dla Polaków, którzy już żyją i pracują na Wyspach, nie powinno się wiele zmienić właśnie w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii, prawda? Beato. No to prawda, o tym mówi polski rząd, zresztą to był jeden z tematów rozmowy polskiej premier z szefową brytyjskiego rządu, że sytuacja Polaków, tych mieszkających w Wielkiej Brytanii, nie zmieni się, będą mieli zagwarantowane prawa, które już nabyli. Jest taka, była taka niepewność wśród polskiej społeczności na Wyspach zaraz po referendum, także po tym przemówieniu, tak, no i ci, którzy przyjechali, przecież zainwestowali w przyszłość, zarabiają, płacą podatki, więc mają istotny wkład w brytyjską gospodarkę, o czym zdają się zapominać ci, którzy głoszą antyimigranckie hasła w Wielkiej Brytanii, te hasła wymierzone w obcokrajowców z unijnych krajów. No i rzeczywiście brytyjski rząd zapewnia na razie, że prawa nabyte będą respektowane. To jest też dlatego, że władzom w Londynie zależy na tym, żeby prawa na przykład brytyjskich emerytów, na przykład w Hiszpanii też były respektowane, więc to nie jest to altruistyczne bynajmniej podejście. No i na pewno ci Polacy, którzy już są na Wyspach, nie odczują tak tych rozmów rozwodowych, można by powiedzieć, Londynu z Brukselą, nie bezpośrednio, prawda? No bo pogorszenie się sytuacji i tak w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej jest prognozowane przez ekspertów. Natomiast te prawa nabyte nie będą odbierane. No i inaczej jest już z tymi, którzy myślą o wyjeździe. Tą swobodę przemieszczania się, chociaż tutaj polski rząd też stawia to podczas rozmów z brytyjską premier, czyli żeby swoboda wyjazdu, podejmowania pracy, osiedlania się w Wielkiej Brytanii nie była kwestionowana. Akurat rząd w Wielkiej Brytanii ma inne zdanie na ten temat. Paweł Setalecki. To ja uzupełnię o dwie rzeczy. Dodajmy, że chęć emigrowania do Wielkiej Brytanii spada, więc ta fala rzeczywiście jest coraz mniejsza, więc też chyba Polacy nie powinni się tym tak bardzo martwić. No i druga rzecz, spośród tego około miliona Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, mogą martwić się ci, którzy założyli tam działalność gospodarczą, a takich osób czy takich przedsiębiorstw jest około 40 tysięcy. No i tutaj mógłbym spodziewać się pewnych problemów, no bo to zależy od negocjacji Wielka Brytania i później prawdopodobnie Polska. No i tu pewnie może nie być aż tak różowo, czy bez zmian. Wiecie, tu pewnie coś firmy mogą być zagrożone. Tak, to też... Tak, proszę, Beatę. Halo? Tak, co mówił pan Paweł. To też ja powiedziałam, że nie bezpośrednio ci Polacy, którzy są, natomiast pośrednio oczywiście w wyniku tych rozmów rozwodowych naturalnie, no bo pogorszenie się warunków jest spodziewane, zwłaszcza, że Wielka Brytania z jednolitego rynku wychodzi, prawda, tak, panie Pawle? I pewno nie stanie się dokładnie tak, jak było, tylko jakieś zmiany in minus pewnie się pojawią. Także te 40 parę tysięcy osób, czy działalczy firm, tak, no pewne będą trochę ucierpią na tym, a pamiętajmy też o tym, że około ponad połowa importu do Wielkiej Brytanii pochodzi z Unii Europejskiej, więc teraz ogromna praca i stres dla Theresy May i całej administracji, jak oni będą negocjować, czy im się uda pozostawić ten status poprzedni, czy nie, wątpię, szczerze mówiąc, więc koniec końców wydaje się, że jednak Wielka Brytania coś na tym straci. I też pamiętajmy o tym, że to nie nastąpi w ciągu paru miesięcy, prawda? To są lata. Tak, Beato. Lata, które trzeba będzie wynegocjować. Najpierw warunki opuszczenia, a później warunki współpracy z Unią Europejską. Ale też powiedzmy jedną rzecz, że Wielka Brytania jeszcze miała, mimo wszystko, Theresa May miała nadzieję, że uda jej się w jakiś sposób te łagodniejsze warunki wyjścia wynegocjować. To też próbowała wszelkimi sposobami z krajami członkowskimi rozmawiać i rozbić tę jedność. Ostatnio słyszałam taką opinię, że jeszcze tak dawno Unia Europejska nie była zjednoczona jak w przygotowaniach do rozmów z Wielką Brytanią. Zatem nic się nie udało uzyskać Theresy May. Stąd też to oświadczenie takie o jednolitym rynku, o wychodzeniu z jednolitego rynku, bo przecież Wielka Brytania wcześniej o tym jednolitym rynku mówiła. I też nawiążę do wywiadu, który Adam przeprowadził z Matthew Elliottem. To bardzo ciekawe, co mówił a propos jednolitego rynku. Albo robił dobrą minę do złej gry, albo jest jakiś rozłam w obozie brexitowców, ponieważ ja pamiętam europosła z grupy konserwatystów w Parlamencie Europejskim, Daniela Hanana, który mówił krótko przed referendum i później po nim zupełnie coś innego. Ja nawet sobie zapisałam to zdanie, powiedział tak i tu jest cytat: chciałbym jasno powtórzyć jedną rzecz. Nikt nie mówi, że nasze miejsce na jednolitym rynku będzie zagrożone. No cóż, zupełnie inaczej tak to teraz wygląda. No to teraz przenosimy się do Rumunii, która stała się takim czarnym koniem wśród gospodarek unijnych. Według danych za trzeci kwartał Rumunia jest liderem wśród państw członkowskich pod względem wzrostu PKB. I dzięki temu jest to szansa dla nas, Panie Pawle. Oj tak, Rumunia jest niezmiernie ciekawym przypadkiem, jak pewne reformy gospodarcze czy polityczno-gospodarcze mogą oddziaływać, no pozytywnie patrząc na kraj. Ten wzrost gospodarczy nie bierze się znikąd, nie jest właściwie tylko, nie pojawia się tylko w trzecim kwartale, bo te dane 4,6% wzrostu PKB są danymi za trzeci kwartał poprzedniego roku. No wyobraźcie sobie państwo, że Rumunia na początku tamtego roku no drastycznie zreformowała swój kraj, obniżając podatek VAT z 24 do 20%, czyli do, a od tego roku do 19%, czyli do takiego poziomu, jaki był w czasach kryzysu. Przypomnę, że w Polsce podnieśliśmy na chwilę, w cudzysłowie, ten podatek i jeszcze nie zmalał. Zmniejszono podatki dla mikroprzedsiębiorstw. Płacą samozatrudnieni, czy mikroprzedsiębiorcy płacą 3-2 albo nawet tylko 1% podatku, więc to jest niezmiernie mało. Połowa informatyków, którzy pracują, rumuńskich informatyków, w ogóle nie płaci podatku. A od tego roku rząd przymierza się, żeby zwolnić wszystkich informatyków z opodatkowania, po to, żeby zatrzymać ich w kraju. No tak, żeby nie wyjechali. Do tego zwiększono płacę minimalną o około 19%, o ile dobrze pamiętam. Więc tam jest szereg, nastąpił szereg reform, o które no jedna połowa ekonomistów no, targałaby sobie włosy, czy wyrywała włosy z głowy, a druga mówiłaby, że no, jeśli mamy reformę, jeśli mamy coś robić, to robimy to wyraźnie i dobrze. No i póki co w takim krótkim terminie no, Rumunia radzi sobie no, rewelacyjnie. 4,6% w trzecim kwartale, 6% w drugim kwartale poprzedniego roku wzrostu, a przypomnijmy, że Rumunia jest 7 najbardziej ludnym krajem Unii. No tak. Więc rzeczywiście rynek zbytu dla Polski i dla innych zresztą krajów jest fenomenalny, wydaje się. Wciąż jest to biedne państwo, więc taki popyt wewnętrzny jest bardzo wysoki, popyt na towary, na usługi. Z tej takiej... Stąd szanse dla nas. Tak, jeśli chodzi o eksport do Unii, skoczyliśmy na bodajże 10. miejsce, ile pamiętam. Beato? Ja sobie prześledziłam drogę Rumunii, analizując prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej. 2 lata temu jeszcze była poza podium. W lutym ubiegłego roku była na drugim miejscu. Wtedy pozycję lidera zajmowała Irlandia, a już dane z listopada ubiegłego roku, te zimowe prognozy, czyli te ostatnie, no Polska była na 8 miejscu, a najszybciej właśnie miała rozwijać się według prognoz Komisji gospodarka Rumunii 5,2% PKB. No i tak jak pan Paweł powiedział, że tym motorem rumuńskiego wzrostu napędzona konsumpcja, wydatki gospodarstw domowych wzrastają, między innymi w związku z obniżką stawki VAT i rosnącą płacą minimalną. Natomiast dodałabym to, na co zwróciła delikatnie na razie Komisja Europejska uwagę. W tej beczce miodu jest łyżka dziegciu, bo jest rosnący deficyt. Pewnie. Tak jest, który był sukcesywnie redukowany, a teraz zbliża się do granicy powoli, ale jednak zbliża się do tej granicy 3%. No i na koniec musimy koniecznie powiedzieć o Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Już po raz 47. Możni tego świata się tam zebrali, czyli politycy, ekonomiści i obradują. W tym roku to jest bardzo ciekawe, bo bardzo dużo mówi się o podatkach. Oj tak, dodajmy, że to nie są tylko politycy i ekonomiści, ale także pojawiają się tam celebryci, jak na przykład w tym roku odwiedzi Davos Shakira chociażby, aha, czy aktor Whittaker. Więc jest to rzeczywiście bardzo duże i ważne wydarzenie takie polityczno-biznesowe. Głównym tematem tegorocznego forum w Davos jest przywództwo, ale rzeczywiście kwestia opodatkowania, czy raczej szarej strefy, czy unikania opodatkowania będzie istotnym elementem na kilku panelach. Tak jak zawsze w Davos ja wątpię, że będą tam jakieś konkretne decyzje podjęte. Niemniej jednak biorąc pod uwagę liczbę ważnych postaci, jak choćby delegacje z Chin na czele z prezydentem chińskim, no to tam pewnie zapadają takie nieformalne alianse, nieformalne decyzje, których my być może nie ujrzymy dzisiaj, ale będziemy świadkami pośrednio za jakiś czas. Także szczyt Davos no, cały czas pokazuje te takie piękno spotkań na szczycie, nomen omen. Tak, Beata. No i dzisiaj dyskusja o walce z międzynarodowymi oszustwami podatkowymi już była. Występował między innymi wicepremier Morawiecki, który też zapytał, czy ktoś wie z firmy, z jakich 3 krajów mają najwięcej bezpośrednich inwestycji w państwach Unii Europejskiej. Wymienił na pierwszym USA, co jest naturalne. Powiedział, mniej naturalne już jest na drugim miejscu Szwajcaria, natomiast na trzecim są Bermudy. No i jest to taka presja. Rzeczywiście, tak pan Paweł mówi, decyzje nie zapadają, ale jest trochę podczas tych dyskusji presja, w tym między innymi na Unię Europejską, Komisję Europejską, bo tłumaczył się wiceszef komisji, że jednak Bruksela pracuje nad jakimiś rozwiązaniami skłaniającymi korporacje do płacenia podatków. No i jakby stawia się na przejrzystość, bo tylko to może zmienić zachowanie niektórych firm. A sprawa podatków to jest bolesna kwestia dla Komisji Europejskiej, wstrząsana tymi informacjami o niepłaconych podatkach. Luksemburg, też szef Komisji Europejskiej, wciąż sprawa niewyjaśniona, więc jak najbardziej temat ważny. To na pewno. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Satalecki, Adam Dąbrowski i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski to młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką. I trzeba przyznać, z sukcesami. Druga płyta duetu Xanax nosi tytuł Forward.